Polskie Radio, program trzeci. Dziś w piątek, 25 kwietnia, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip przedstawią serwis Trójki. PKP twierdzi, że organizator nie zapłacił, więc specjalnego pociągu nie będzie. Ponad 500 pielgrzymów nie wyjedzie dziś do Rzymu. Pogrzeb Tadeusza Różewicza w poniedziałek. Jego prochy zostaną złożone na cmentarzu w Karpaczu. Ćwiczenia służb mundurowych zakończone. Zostały zastosowane działania specjalne, m.in. granaty hukowo-błyskowe. W manewrach wzięło udział 3000 osób. Kilkaset osób nie wyjedzie dziś na uroczystości kanonizacji dwóch papieży do Rzymu specjalnym pociągiem. Skład Ekspres Miłosierdzia nie wyruszy z Warszawy, bo organizator nie zapłacił za przejazd. Tłumaczy Zuzanna Szopowska, rzeczniczka PKP Intercity, które miało wyczarterować pociąg. PKP Intercity, czarterując pociągi do Rzymu na kanonizację, współpracuje z trzema organizatorami. Jeden z nich nie dopilnował wszystkich formalności i nie odesłał nam podpisanej umowy oraz nie dokonał wpłaty. W związku z tym pociąg, który zamówił, nie będzie mógł wyjechać z Warszawy. Holiday Travel twierdzi, że nie jest organizatorem wyjazdu, a jedynie współpracowało z Markiem Malisiewiczem, który odpowiadał za prowadzenie sprawy. Malisiewicz twierdzi, że do podpisania umowy nie doszło, bo PKP Intercity nie zgodziło się na wprowadzenie do umowy przepisów mówiących o sponsorach. Rzeczniczka kolejowej spółki zaprzecza. Taka zgoda została wydana organizatorowi na piśmie i miała być elementem kontraktu. Być może uda się zorganizować dla pielgrzymów transport autokarowy. Polscy pielgrzymi, którzy już są w Rzymie, spotkali się wczoraj z kostarykanką, której cudowne uzdrowienie przypisano wstawiennictwu Jana Pawła II. Sanatusz przy polskim kościele świętego Stanisława, w której zorganizowano to spotkanie, nie pomieściła wszystkich chętnych. O szczegółach Marcin Pośpiech. W kwietniu 2011 roku Floribet zdiagnozowano tętniaka mózgu. Lekarze orzekli, że ze względu na jego położenie nie są w stanie go zoperować. Kobieta usłyszała, że przed nią najwyżej miesiąc życia. Stało się inaczej. W dniu beatyfikacji Jana Pawła II tętniak zniknął. Tak Trójce mówi uzdrowiona kobieta. Dla mnie Jan Paweł II zawsze był świętym. Kanonizacja jest tylko potwierdzeniem tego, co wiedziałam od dawna. Teraz w pełni zdrowa Floribet stara się, by jej niezwykłe doświadczenie służyło innym. Wiele osób wysłuchało mojego świadectwa. Wiem, że niektóre z nich dzięki mojej opowieści ponownie zwróciły się w stronę Boga. Świadectwo kostarykanki zrobiło ogromne wrażenie na polskich pielgrzymach. Faktycznie trzeba bardzo głębokiej wiary, żeby uwierzyć, żeby ten cud był. Trzeba wierzyć. Pan wierzy w ten cud? Wierzę. Takie rzeczy się zdarzają. Z Rzymu Marcin Pośpiech. Tadeusz Różewicz, tak jak chciał, zostanie pochowany w Karpaczu. Jego prochy zostaną złożone na cmentarzu ewangelickim. Ceremonia żałobna odbędzie się w poniedziałek w kościele w Kiełczowie koło Wrocławia. Jeden z najbardziej cenionych polskich poetów, wybitny dramaturg, prozaik i eseista zmarł wczoraj. W październiku skończyłby 93 lata. Prezydent Bronisław Komorowski mówi, że śmierć twórcy to duża strata. Każdą rozmowę z panem Tadeuszem Różewiczem, miałem ich parę, będę wspominał jako okazję do rozmowy o sprawach ważnych, ale z człowiekiem, który nie pretendował nigdy do roli nauczyciela, ale współrozmawiającego o świecie, o literaturze polskiej, o Polsce także. Tadeusz Różewicz to autor ponad 50 tomów wierszy przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Pisał do ostatnich dni, więc miejmy nadzieję, że jeszcze coś nowego przeczytamy, mówi prezes Pan Klubu Adam Pomorski. Myślę, że na pewno należy wydać co można. Myślę, że to jest dzieło, które wymaga jeszcze wielu studiów i zrozumienia. Odczytać w tej chwili to wszystko to jest zadanie, myślę, że nawet dla pokoleń badaczy. We wrocławskim ratuszu wystawiono księgę kondolencyjną. Dziś będzie można się do niej wpisać między 9 a 20. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 5 tysięcy złotych grzywny. To kara dla Krzysztofa Rutkowskiego. Sąd w Nowym Sączu skazał znanego detektywa za siłowe wejście pracowników jego biura na teren rafinerii nafty Glimar w Gorlicach. 2 lata temu blisko 100 mężczyzn z Rutkowskim na czele wtargnęło do rafinerii i obezwładniło pracowników ochronę. Działali na zlecenie poprzedniego właściciela Glimaru. To było bezprawne najście, uzasadniała wyrok sędzia Anna Serwin-Bajan. To, co się stało na terenie rafinerii, w żadnym wypadku nie można określić działaniem zgodnym z prawem, które miałoby jakiekolwiek uzasadnienie. Prokurator Sławomir Korbelak jest zadowolony z wyroku. Najważniejsze chyba jest to, że sąd podzielił nasze stanowisko, to, które prezentowałem w mowie oskarżającej, co do zasady, że to sąd decyduje o prawie własności, a wyroki sądu wykonuje komornik. Komornik, a nie Krzysztof Rutkowski. Wyrok jest nieprawomocny. To były największe od ponad 40 lat manewry służb mundurowych. 2000 strażników granicznych, policjantów i strażaków oraz 1000 żołnierzy ćwiczyło na wypadek sytuacji kryzysowej. Jedną z ostatnich symulacji było nielegalne przekroczenie granicy przez cudzoziemców. Podczas zatrzymania doszło do groźnego incydentu. Pierwszy autokar podjeżdża w tej chwili... Starszy chorąży Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej i jednocześnie rzecznik ćwiczeń. To Straż Graniczna będzie odpowiedzialna za to, żeby przyjąć od nich wnioski o status uchodźcy. Zostały zastosowane działania specjalne, między innymi granaty hukowo-błyskowe. W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło około 3000 funkcjonariuszy. Z Radomia Anna Orzeł. To był Serwis Trójki. Pogoda. Przed południem zachmurzenie umiarkowane, po południu na zachodzie i południu miejscami duże. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami także burze, w czasie których może spaść do 20 mm właśnie deszczu. Temperatura maksymalna 17 na wschodzie, 21 na zachodzie, tylko nad samym morzem chłodniej, od 11 do 14. Wiatr przeważnie umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, tylko w strefie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mamy godzinę 6:10. Witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego Wojciech Mann, a robię to również w imieniu Zofii Kruszewskiej przy konsolecie, Darka Pieroga przy telefonach, no i Halinki Wachowicz, która jak zwykle jest wszędzie. Poranne wydanie zapraszamy do trójki, jak zwykle do 9:00 w programie trzecim, a teraz pierwsza piosenka. Właściwie trochę na temat, jeśli chodzi o prognozę, bo o jeździe w deszczu. Driving in the driving rain, black as night, I can't see a thing. I'm driving in the driving rain, gonna run this road till I'm in your arms again. Loving you was so insane. Push me away, pull me back again. I'm driving in the driving rain. Can't see the road, I can't see the light. Wind is howling, hold the wheel so tight. Rivers rising every turn. Through it all, woman, my love for you still burns. I'm driving in the driving rain. Black as night, I can't see a thing. I'm driving in the driving rain. Run this road, tell them in your arms again. Loving you so insane. Push me away, pull me back. The driving rain. Maybe tomorrow sun will shine. Realize you're meant to be mine. Right now, baby, war's a hurricane. You change direction, bring nothing but pain. Runs across the sky. This old four tends to slip and slide. Wind is broke, face is wet. Running on low octane, I ain't giving up yet. I'm driving in the driving rain. Running this road till I'm in your arms. In the driving rain. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Przypominam, to numer, żeby wysłać SMS. man@polskieradio.pl, to adres mailowy, no i 22 i 7 trójek. Ja już oglądam, proszę Państwa, kolorową prasę, żeby dostarczyć Państwu porcję najbardziej sensacyjnych i elektryzujących informacji, ale to za chwileczkę, bo trochę trzeba z rana pograć. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot. look what the other got. Drop the anchor, make a star, better bold digital clocks. Infinity figure eight, figure out what you're not. Junk in a book, cut your loss, come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper, you're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse shot, look what the other got. Shot, reverse shot, look what the other got. Feel the storm go through my sail, follow someone else's trail. Camera A, camera B, in your home on your TV. Hook me up, look in my eyes, dilate, do I surprise you? Watch me blush, blink, sing, trust in me so you don't have to think. Shot, reverse shot, look what the other got. Shot, reverse shot, look what the other got. Can you even feel it's real? It's such a shallow depth of fear. Kill the engine, stop the car, cut the lights and there you are. Star so small, you're the king of them all. Stand tall, rack, focus, now you crawl back. Broken, now the star so fast. Heat, wind, storm, break my mast. Shot, reverse shot, look what the other got. Shot, reverse shot, look what the other got. Feel this storm go through my sail. Follow someone else's trail. Such a shallow depth of fear. Shot, reverse shot, drop the anchor, make a stop. Make the moment, kill the clock. Infinity figure, figure out what you need. Choking up or cut your loss, come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper, you're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse shot, look what the other got. Shot, reverse shot, look what the other got. No i mamy już pierwsze od Państwa sygnały mailowe, smsowe. No i oczywiście można było tego się spodziewać. Prośba o trzymanie kciuków za gimnazjalistów. To napisał Grzesiek z Bielska-Białej. Za sobą ma już testy z polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i historii, czyli najgorsze już minęło, a o 9:00 egzamin z angielskiego. No to trzymamy, trzymamy oczywiście. A teraz obiecane informacje kolorowe. No to jest zresztą opatrzone pewnym komentarzem moim będzie, bo to jest ciekawe. Otóż w Super Ekspresie mamy intrygujący na pierwszej stronie tekścik malutki. Młynarska kocha w krzakach. No, prawda? Od razu człowiek zainteresowany. Cóż to oznacza? Przerzucamy kartki, przerzucamy, dojeżdżamy aż do strony 16, już czerwoni z niepokoju i widzimy, że Agata Młynarska i jej mąż Przemysław są nierozłączni. I w zasadzie to, że kocha w krzakach, to jest tylko taka drażniąca informacja, bo jedyne co jest, to że siedzą sobie na ławeczce i najwyraźniej się lubią. Ale co jest symptomatyczne, że właśnie na 16 stronie, obok bardzo dużych zdjęć pani Młynarskiej w krzakach, jest malutkie zdjęcie Tadeusza Różewicza i napisane, że Tadeusz Różewicz nie żyje. Jeżeli taka jest skala wartości tych, pożal się Boże, redaktorów, którzy tak to umieszczają, to mi jest po prostu zwyczajnie wstyd. No wstyd, bo na pierwszej stronie krzaki Młynarskiej i informacje o tym, co robi minister Nowak w sądzie, a o tym, że odszedł Tadeusz Różewicz, 16 strona, mała zmianka. No, jeśli tak mamy kulturę naszą promować, to czarno widzę. I always say you ain't no welcome no more. But when you knock, I open up my door, I say, get up, get up, get up, and get out. I say, get up, get up, get up, and get out. I say, get up, get up, get up, and get up, and get up, get up, get up, get on up. Dwadzieścia trzy minuty po szóstej. Państwo najwyraźniej są za fizkulturą, bo jeden ze słuchaczy prosi, abym nadawał takie żwawsze utwory, bo akurat rowerem pod górkę wjeżdża i potrzebuje napędu. Tomek z Chorzowa dla odmiany opisuje swoją przygodę ze środy, kiedy był po raz pierwszy na squashu. Po godzinie wyszedł mokry jak po basenie, wyczerpany jak po przerzuceniu 10 ton węgla, ale mimo wszystko poleca skłosza, czyli pewnie jeszcze pójdzie. No dobrze, wracamy do koloru prasowego. Mamy inne kolorowe pismo. No i tu jest, drodzy słuchacze, informacja, aż boję się to publicznie w radiu przekazać. Napisane jest mianowicie tak: narodowa tragedia. Z wykrzyknikiem. Górniak traci głos. Matko, czy to jest możliwe? Jeżeli straci, to już nie wyśpiewa tych atakujących nas zewsząd wspaniałych przebojów, które mniej więcej co kwartał się pojawiają. Chyba złośliwy jestem. Ale jak doczytam troszkę więcej na temat tej utraty głosu przez diwę, no to oczywiście państwu przekażę. A na razie głos czyjś inny. Mnie się nawet bardziej podoba. Proszę Państwa, no nie mogę zostawić wszystkich w niepewności, więc wczytuję się w tę informację o utracie głosu. No i mamy tutaj sporo wiadomości. Jest opinia pani Eli Zaplędowskiej, że optymalny wiek do śpiewania to 30 lat. To już jest zła wiadomość dla Edyty Górniak. No a już nie powiem, jak zła dla mnie. Liczyłem na to, że jednak jakoś się zajmę piosenkarstwem, a tu już dawno minął mój optymalny wiek, no więc ja nie będę śpiewał. Ale czy będzie śpiewała Edyta Górniak? Otóż ona jest, nie jest zadowolona ze swojego głosu. I proszę Państwa, załamuje się, czytam to, co napisane, tym, że dźwiękom, które z siebie wydobywa, daleko do tych, którymi oczarowała fanów w latach, no tak, 80-tych to było już jakiś czas temu. No i jest taka lekka złośliwość w tym tekście, bo pod tytułem Górniak traci głos mamy jeszcze pytanie. Kto zaśpiewa hymn podczas Igrzysk Olimpijskich w Krakowie? Oj, tu redaktorzy troszkę złośliwie posunęli się do takiego przypomnienia tego niefortunnego hymnu. No ale, no cóż, trzymajmy kciuki. No przecież jak straci głos, to kogo my będziemy słuchać? Przecież nie mnie, no bo mówiłem, że ja to już dawno jestem po tym wieku, kiedy bym mógł zastąpić Edytę Górniak. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20:00. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Aha, no właśnie, 6:30, czyli Benjamin Filip i skrót, no, jakże mógłbym zapomnieć. Amerykański sekretarz stanu oskarżył Rosję o sabotaż demokratycznego procesu na Ukrainie. John Kerry oświadczył, że Moskwa destabilizuje sytuację, posługując się bezprawnymi metodami. Dodał, że wywołując chaos, Rosja stara się sprowokować zbrojną interwencję lub próbuje wymusić wprowadzenie systemu federacyjnego, dzięki któremu będzie miała kontrolę nad wschodnią Ukrainą. Od tej decyzji siostra Bernadetta może się jeszcze odwołać. Wczoraj sąd w Zabrzu odrzucił jej wniosek o zawieszenie kary. 3 lata temu Boromeuszka została skazana za znęcanie się nad wychowankami zabrzeńskiego ośrodka, którym kierowała, na karę 2 lat więzienia. Ten wyrok sąd podtrzymał. Posiedzenie było niejawne, a o rozstrzygnięciu poinformowała prokurator Izabela Pirch-Mirocha. Przyczyną warunkowego zawieszenia kary byłyby tylko powstanie takich okoliczności, które wskazują, że w życiu skazanej nastąpiły takie zmiany, które wskazują na to, że nie ma sensu wykonywać tej kary, że to byłoby niehumanitarne. Takie okoliczności nie zaistniały. Kobiecie postawiono w sumie 20 zarzutów. Dotyczyły nie tylko bicia, także znieważania i przyzwalania na przemoc, również seksualną wśród wychowanków. Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci będą waloryzowane od 2017 roku, zdecydowali wczoraj posłowie. Uwzględnili senacką poprawkę w tej sprawie, której domagali się rodzice protestujący niedawno w Sejmie. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Jeśli mieszkać nad morzem, to najlepiej w okolicach Chojnic i Malborka oraz w Trójmieście. W ogólnej ocenie jakości życia po morze w skali kraju wypada całkiem nieźle, mówi Maciej Tarkowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. To też widać po łatwości w ściągnięciu do Trójmiasta wyspecjalizowanych pracowników. Może nie będę zarabiał tak dużo jak gdzieś, ale za to będę mieszkał nad morzem, będę miał blisko do lasu, kultura, będę miał fajne warunki życia. Mieszkańców Pomorza pytano też o to, od czego zależy udane i szczęśliwe życie. W czołówce są zdrowie, pieniądze i udane małżeństwo. Pogoda. Co tam za oknem? Za oknem na razie bardzo przyjemne słońce i nie ma chmur. Zresztą przed południem w Polsce ma być zachmurzenie umiarkowane, czyli nie za dużo tych chmur na niebie, ale potem na zachodzie i południu miejscami więcej chmur oczywiście, z których, co się może z nich zrobić, z tych chmur, przelotnie, podpowiadam, co się może przelotnie, posiąpić może. Dyscy.

buzzing like a bee. And Bill Post gets rocking when she shakes it down on me. Barefoot in the kitchen, catfish in the pan. She's dancing around the fire in nothing but a camo pants. Państwo się dopominają ciągle jeszcze informacje ze świata, no, tych pięknych i kolorowych. Tak próbuję, bo nie chcę byle czego podawać, tylko rzeczy ważne. No ale niestety pierwsze strony już, że tak powiem, obskoczyłem i sięgam głębiej do takich notateczek. Może tu coś będzie o naszych gwiazdach. No jest, jest na przykład taki dział Okiem Bywalczyni. No to wiadomo, że będzie o salonach. I dowiedzieliśmy się, że Agnieszka Szulim lubi fasony oversize, to jest po angielsku, czyli duże, żeby większe niż sama pani Szulim. Tak jest, taka jest opinia, ja się nie znam na tym, ja mam wszystko oversize. A teraz inna informacja, o, to smutne, bo pani Siwiec jest taka słynna, była, która już niestety wędruje na ostatnie strony, tak jakby się koniunkturka kończyła trochę. I dowiedzieliśmy tego, że subtelna Natalia Siwiec do jasnej sukienki dobrała, uwaga, proszę państwa, kobiety, słuchajcie, kultowe szpilki. No, no, ale za mało kultowe, żeby być na pierwszej stronie, albo na drugiej, albo na trzeciej. Kultowe niestety słabo. Pod koniec gazety. Trzeba zmienić szpilki albo gazetę. No i mamy jeszcze informacje od słuchaczy, którzy mają zakręcone coś na punkcie trójki, co jest właściwie pozytywne. Kasia ze Świecia koło Bydgoszczy. I szukają trójek w swoim życiu. Mają licznik z trójkami, rachunek za lody z samymi trójkami. No i jeszcze zaczyna się martwić Kasia, czy nie będzie wstawać o 3:33. Kasiu, nie, no nie, wierzymy na słowo, lepiej troszkę pospać. No chyba, że w piątek, no to warto wstać przed 6:00, bo jest audycja w trójce. You stay with, forget the things you're missing, remember what you're giving. The sun never sets on the island of the heart. You can't find hope if you're looking in the dark. Oh no, if there's one thing I you're drying, forget the way you're lifting, remember why you're living. When trouble comes around, love's above it all. Every day we build a brand new Taj Mahal. Oh no, if there's one thing that I know, zegar. Halo zegarze, co tam u ciebie? A on mi na to mówi, 6:48 zegar mówi. No to skoro on tak mówi, to trzeba posłuchać doktora Andrzeja Kruszewicza, którego Darek Pieruch zapytał o pewnego bociana, którego doktor przed laty leczył. Jest intrygujące? Jest. To posłuchamy. W Azylu dla ptaków był kiedyś bocian, który miał dość dziwny przydomek. Wyścigówka. Tak, ogólnie unikamy takich imion ludzkich, bo potem są różne nieporozumienia, więc takie są imiona od charakteru albo charakterku. Wyścigówka, historię miała w swoim życiu absolutnie niezwykłą. Otóż we wsi Terebiski, gdzie mieszka Adam Wajrak, było gniazdo na słupie z przewodami elektrycznymi. I jeden z osobników dorosłych, o ile dobrze pamiętam, był to samiec, zginął na linii średniego napięcia, która była blisko. I drugi osobnik, samica, samodzielnie wychowywał trójkę dzieci. Więc te dzieci były mocno niedożywione. No i uznaliśmy poprzez obserwację, przez lornetkę, że nie ma jednego wyjścia. No, możemy zostawić na wyżej jednego, ale no, widać wyraźnie, że jeden jest mocno niedożywiony, drugi jest mniej niedożywiony, jeden jest rozwinięty mniej więcej prawidłowo. No i Adam Wajrak bardzo szybko załatwił z energetykami, żeby wyłączyli napięcie. Ja i tak wchodziłem po drabiny tylko drewniane i miałem duszę na ramieniu, bo prądu się boję jak ognia. No ale wlazłem na to gniazdo, no i tak rzeczywiście potwierdziła się sytuacja. Jeden bocian zupełnie biały, jeden trochę większy, trzeci pięknie rozwinięty. No więc te dwa zostały zabrane. Adam w międzyczasie interweniował, żeby dostać zgodę na taką interwencję. I ten jeden został, był dalej wychowywany przez swoją matkę. Ten gorzej rozwinięty, trochę gorzej, szybko nadgonił i właściwie został wypuszczony jeszcze tego roku na wolność. Natomiast ten trzeci był kompletnym nieudacznikiem. On był wielkości połowy bociana. Miał bardzo krótkie nogi, krótki dziób i kompletnie nie miał czarnych piór. Był cały biały. Stracił wszystkie czarne pióra, czyli lotki przede wszystkim. Nie miał też ogona. I w tym momencie ten bocian nie rokował żadnej nadziei, że kiedykolwiek będzie latał. No i był to bocian, który denerwował i trochę mnie i trochę innych opiekunów w azylu, dlatego że miał chory apetyt. Ten bocian jadł po prostu jak chory. I pamiętam, jak zbeształem jedną pracownicę, że nie nakarmiła go prawidłowo. Ona mówi, panie doktorze, on cały czas je. No i rzeczywiście przyjrzałem się temu, miał obsesję jedzenia. Nawet jak się go niosło i miał głowę z tyłu i przechodziło się koło innych ptaków, to cały czas starał się im coś zabrać z misek. Cały czas po prostu jedzenie było jego najważniejszą treścią życia. No i niestety ten bocian miał taką tendencję, że się wydostawał ze wszystkich zagródek, które były robione dla młodych bocianów. On siłą rzeczy był umieszczany z młodymi bocianami, ale on w pewnym momencie to już był takim biegającym ptaszkiem. Wydostawał się wszędzie i w długą po ogrodzie. Łaził wszędzie. Trzeba było go ganiać, aż bardzo szybko biegał na tych krótkich nogach. Był krótki, taki przysadzisty, biały, wyglądał jak piskle. Uznaliśmy w pewnym momencie, że nie ma wyjścia. Niech sobie biega, ale po wybiegu z innymi bocianami. Wrzuciliśmy go trochę z duszą na ramieniu na wybieg do bocianu, gdzie było 30 innych bocianów wyrośniętych, ale po urazach skrzydeł nie latające. No i ta wyścigówka, tak nazwaliśmy ją, nie wiedząc jeszcze jakiej jest płci, ale trafiliśmy, okazało się, że to samica. I ta wyścigówka świetnie sobie funkcjonowała w tym stadzie bocianów. One traktowały ją jak piskle. To małe, białe, bez czarnego. Ona była pierwsza przy jedzeniu i ostatnia odchodziła. Wszędzie było jej pełno. No i dla nas było zaskoczeniem w momencie, kiedy ona miała mniej więcej 2 lata, że połączyła się w parę z największym samcem, jaki był na wybiegu. Ogromny, był taki po prostu bardzo dorodny osobnik z drobnym urazem nadgarstka, ale na wolno się nie nadawał. I ona stworzyła z nim parę, zbudowali gniazdo na ziemi, no bo nie latające. Mieli jajka, jedno co prawda tylko i trochę nieduże. Wysiadywali to jajko, nic się z tego nie wykluło. Na szczęście się nie wykluło, bo co byśmy mieli z małym bocianem mieli robić. Tak mamy do chowo różne bociany. Wyścigówka była niezwykle zaradna, wszędzie było pełno. Niestety, kiedyś na wybiegu bocianu dostała się fretka i dotkliwie nam tą wyścigówkę pokaleczyła, ale wyścigówkę udało się zacerować. Niestety w tym czasie ten jej samiec duży połączył się z inną samicą w parę i potem wyścigówka była trochę samotna, ale zaglądała wszystkim do gniazd. Pierwsza była przy misce, była niezwykle zaradna, żyła sobie z nami dobrych kilka lat i później doszło do jakiegoś nieszczęścia. Nie to, że bocian ją uszkodził, bo bociany traktowały ją bardzo ulgowo. Po powodzi chyba 2010 weszły nam lisy na teren ogrodu, no i wtedy straciliśmy wyścigówkę, ale pożyła sobie dobrych kilka lat, co było zaskoczeniem tak naprawdę na osobnika tak nieudanego, ale z takim wielkim zadziorem do życia i do jedzenia. No to była właśnie fascynująca historia tej wyścigówki. Niemniej mam tutaj żal trochę do, znaczy nie do doktora Kruszewicza w żadnym wypadku, ale w świetle tego, co powiedział, wychodzi, że duże osobniki są niewierne. Wybierają sobie taką drobną wyścigówkę, a potem ją rzucają. To niedobrze świadczy o dużych bocianach, nas dużych. A teraz zupełnie o czym innym przez telefon. Dzień dobry, panie redaktorze. Cały słucham ze Szczecina, z pięknego, słonecznego Szczecina. Panie redaktorze, wczoraj może nie jest tak sensacyjna wiadomość jak głos górniak, ale Aleksander Doba, kajakarz, który 2 razy przepłynął Atlantyk, odebrał wczoraj masę honorowych nagród Stanach. Z wielką dumą mówił o Polsce, o Szczecinie, o Policach. No może to nie jest tak wielki news, ale bardzo przyjemny. Przyjemny i właśnie ciekawszy dużo niż stan głosu pani Edyty. The trouble began in a hot desert town, in the middle of a sleepless night. Motorcycle thundering, exploding like dynamite. She loved the way that purple Harley shined. The youth spun around, slid his boots on the ground and said, "How's about a little ride?" She replied, "I guess I wouldn't mind." It was a wild, wild night. Her hair